जितना प्यारा, सूरत जितनी प्यारी है, दिल भी उतना प्यारा। तेरे लिए जीना क्या, मरना भी गवारा। तेरे लिए जीना क्या, मरना भी गवारा। अच्छी लगती है तेरी कही बातें, मुझे सच्ची लगती है तेरी सब अदाएं, मुझे अच्छी लगती है तेरी कही बातें, मुझे सच्ची लगती है। मेरे लिए रब ने तुझे अंबर से उतारा, मेरे लिए रब ने तुझे अंबर से उतारा। तेरे लिए जीना क्या, मरना भी गवारा। सारी दुनिया प्यारी पर तू है सबसे प्यारा, तेरे लिए जीना क्या, मरना भी गवारा। सूरत जितनी प्यारी है, दिल भी उतना प्यारा।